tebe prejas, ko te pudejas, bez tebe dite mi sa tužni. Štastiva i za hlas, za tebe pejas, s ljubav srce tu mi spavaš. Za tebe pejas, po te pudejas, bez tebe dite mi sa tužni. Štastiva i za hlas, za tebe pejas, s ljubav srce tu mi spavaš. Daj da njama na šta obić, daj da njama na šta radost, s usmivki već licata neka greja. Daj da njama na šta obić, sunce već da ja ogrjava, šta stiva i s ljubav za tebe peja. Nema tu do men, bez tebe dite mi sa tužni. Makar stega v srcetu i suzi na licetu, s ljubav za tebe znaj štepeja. Iako njakoj den, te njama tu do men, bez tebe dite mi sa tužni. Makar stega v srcetu i suzi na licetu, s ljubav za tebe znaj štepeja. Traj da njama na šta obić, traj da njama šta radost, s usmivki već licata neka greja. Traj da njama na šta obić, sunce već da ja ugrjava, šta stiva i s ljubav za tebe peja. Za tebe pejas, po te pude jas, bez tebe dite mi sa tužni. Štastiva i za hlas, za tebe pejas, s ljubav srce tu mi spavaš. Za tebe pejas, po te pude jas, bez tebe dite mi sa tužni. Štastiva i za hlas, za tebe pejas, s ljubav srce tu mi spavaš.